3 Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dziś suita ekologiczna Jerzego Groszczyńskiego w wykonaniu kompozytora. W niektórych fragmentach improwizowana. W literaturze muzycznej, poczynając od renesansu poprzez barok, suita to zbiór utworów instrumentalnych, których historyczną osnową były tańce, kształtowane przez francuskich klawesynistów. Od barokowych partit po suity rockowe i współczesne suity muzyków. Ci ostatni to na przykład Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, Kitaro, Vangelis, Tangerine Dream, a w Polsce m.in. Marek Biliński, Józef Skrzek i Jerzy Groszczyński. Suita ekologiczna Jerzego Groszczyńskiego powstała w Zakopanem. Thank you. Man became a human. Istota ludzka staje się człowiekiem. Tytuł pierwszej części syntezatorowej suity. Kompozytor Jerzy Gruszczyński, podejmując tematy kojarzone z ekologią, z artystyczną swadą, potępia niszczenie przyrody i konsumpcyjny styl życia. Natura, przyroda, najcenniejszą wartością. Solista, jego instrumentalna muzyka bez zaangażowanego tekstu kształtują słuchaczom obszary wyobraźni. Protest i wypowiadane dźwiękami racje uwrażliwiają pod dyktando tytułów. Budowa konsumpcjonizmu oraz niszczenie krajobrazu. Dwie wybrane części suity ekologicznej. W sumie 20 minut dla twórcy z Zakopanego. Oh. budowa konsumpcjonizmu oraz niszczenie krajobrazu. Słuchają Państwo fragmentów obszernego syntezatorowego dzieła Jerzego Gruszczyńskiego. Blisko 30 lat temu kompozytor dołączył swój głos do dyskusji o przyszłości ochrony przyrody i działaniach dla jej zachowania. Zachowania jej największych skarbów. Dość długa część suity nosi tytuł Pozbawianie zwierząt i obcych przybyszy ich duszy. Przed nami blisko 17 minut elmuzycznych refleksji nad destrukcją świata. Thank you. Thank you. nocnej jej projekcji suita ekologiczna. Tym właśnie ponad 70-minutowym utworem Jerzy Gruszczyński zgłosił akces do grona artystów podejmujących ważkie dla ludzkości tematy. Grafik, autor radia, wykształcony kontrabasista i jazzman, miłośnik natury i syntezatorów, w kraju ceniony przez fanów jako twórca muzyki. Projektował małą architekturę dla Podhala, Meksyku, Francji oraz Anglii. Znamienne są zwierzenia artysty. Muzyka elektroniczna jest światem, w którym można zakochać się na zawsze. Muzyka konkretna, symfoniczna, free jazz i rock, góralska czy japońska, te gatunki spotykają się w moich syntezatorach. Jako grafik rysuję dziwne, kolorowe partytury i odlatuję w świat, gdzie iskrzy między palcami a klawiszami. Daje się unosić improwizacją. Siedem dni destrukcji świata. Suita ekologiczna Jerzego Gruszczyńskiego. W wyborze części wypełnia projekcję trójkowego studia muzyki. Dziękuję Państwu.